Dincolo de stele, acolo-i țara mea. Dincolo de stele voi pleca. Dincolo de astre, acolo-i casa mea. O, ce dor mie să ajung în ea. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Ca și un porumbel spre ceruri, Doamne, mă voi înălța. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Plin de bucuria mântuirii, că tu m-ai salvat. Gândul meu se-nalță înspre veșnicii, în curând acolo eu voi fi. Ținta mea e cerul, unde e Iisus, în curând acolo voi fi dus. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Ca și un porumbel spre ceruri, Doamne, mă voi înălța. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Plin de bucuria mântuirii, că dincolo de valuri, lacrimi și dureri, dincolo-s eterne primăveri. Dincolo e Domnul Iisus, ce îl iubesc, cât de mult aș vrea să-l întâlnesc. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Ca și un porumbel spre ceruri, Doamne, mă voi înălța. Voi ajunge în paradis la tine, Doamne, o, ce minunat! Plin de bucuria mântuirii, că tu m-ai salvat.